Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już środa, 23 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nagroda Bookera dla Olgi Tokarczuk to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień literackich na świecie. Policja zatrzymała kolejne osoby w związku z zamieszkami w czasie meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. Spotkanie Donalda Trumpa z Kim Jong-unem może zostać przełożone. Olga Tokarczuk zdobyła prestiżową nagrodę literacką Booker International. Wyróżnienie wręczono podczas uroczystej gali w Londynie. Polska pisarka została nagrodzona za książkę Bieguni. Tłumaczką była Jennifer Croft. Dziękując za wyróżnienie, Olga Tokarczuk nie ukrywała dumy. Chciałabym wspomnieć, że jestem pierwszą w historii laureatką z Polski. Jestem z tego bardzo dumna. Jednocześnie autorka podkreślała uniwersalny wymiar literatury. Nie wierzę w literatury narodowe. Uważam, że literatura to żywy byt, który po prostu pojawia się w jakimś języku, a potem przechodzi do kolejnego. Można więc powiedzieć, że literatura to kolejny cud. Man Booker International Prize to wyróżnienie przyznawane od 2005 roku. Obecnie przyznaje się jej książkom przetłumaczonym na język angielski, wcześniej utworom napisanym po angielsku, ale przez autorów spoza Zjednoczonego Królestwa. Do 17 wzrosła liczba zatrzymanych pseudokibiców po meczu Lecha Poznań i Legii Warszawa, poinformował o tym rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Andrzej Borowiak zapowiedział, że to nie koniec zatrzymań. Z powodu niedzielnych zamieszek po południu w trybie pilnym na wniosek ministra Joachima Brudzińskiego została zwołana Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. W Radzie wzięli udział ministrowie, członkowie PZPN i przedstawiciele służb mundurowych. Uczestnicy ustalili, że konieczna jest większa współpraca między klubami a policją w trakcie meczów. Według Rady potrzebne są też zmiany w prawie, które dadzą większe narzędzia do walki z pseudokibicami. Karol Surówka, Polskie Radio. Konkretne propozycje w sprawie walki z pseudokibicami ma przygotować specjalny zespół roboczy, który dziś rozpocznie pracę. Podczas niedzielnego meczu część kibiców gospodarzy wyłamała bariery odgradzające trybuny od murawy i wtargnęła na boisko. Mecz został przerwany i zakończony przed czasem. Spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z przywódcą Korei Północnej może nie dojść do skutku w planowanym terminie, czyli 12 czerwca, poinformował tym Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Korei Południowej. Donald Trump przyznał, że rozmowy w sprawie spotkania w Singapurze trwają. Jak mówił, Korea Północna musi spełnić amerykańskie oczekiwania, by do niego doszło. Jest kilka warunków, których oczekujemy i myślę, że zostaną spełnione. Jeśli nie, nie dojdzie do spotkania, powiedział Donald Trump. Amerykański prezydent, mówiąc o działaniach w sprawie spotkania z Kim Jong-unem, nazwał je szansą na wspólne spotkanie dla Korei Północnej i dla świata. Dodał, że jeśli do rozmowy nie dojdzie w planowanym terminie 12 czerwca, być może spotkanie odbędzie się później. Zapewnił, że jeśli termin zostanie zmieniony, ta informacja będzie szybko ujawniona. Donald Trump nie sprecyzował, jakie oczekiwania ma spełnić Korea Północna. Nieoficjalnie mówi się, że ma wątpliwości co do szczerości intencji władz w Pjongjangu w sprawie denuklearyzacji. Amerykański przywódca zaznaczył, że ma konkretną wizję tego, jak powinna postępować Korea. Oni powinni dostrzec okazję, zaznaczył Donald Trump. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Marek Kamiński, znany polski podróżnik, rozpoczął wyjątkową podróż do Azji. Samochodem elektrycznym przejedzie liczącą 13 tysięcy kilometrów trasę z Polski do Japonii. Projekt ma udowodnić, że można pokonywać długie dystanse bez negatywnego wpływu na środowisko. Wyprawa to nawiązanie do wcześniejszych ekspedycji Marka Kamińskiego. Między innymi na oba bieguny, gdy wszystkie śmieci zabierał ze sobą, aby przekonać, że wystarczy odrobina wysiłku, żeby podróżować bez negatywnego wpływu na środowisko. Chciałem pokazać, że jakby technologia nie musi być przeciwko naturze. Jak zaznacza Marek Kamiński, największym wyzwaniem będzie ładowanie samochodu elektrycznego. Przejeżdżając przez Rosję i Mongolię, nie może liczyć na znane już w europejskich krajach stacje do ładowania pojazdu. Zasięg 250 km, też w zależności od stanu drogi to może być mniej. Potrzebuje prądu, więc trzeba będzie ładować gdzieś po drodze, tam gdzie ten prąd będzie dostępny. Dlatego podróżnik zabiera ze sobą kilka przejściówek, a pojazd został przekształcony tak, aby mógł w nim spać. Na początek Marek Kamiński przejedzie wokół Tatr, a następnie wyruszy z Zakopanego nad Bałtyk. Tam rozpocznie swoją podróż przez obwód kaliningradzki, Litwę, Rosję, Mongolię, Chiny, Koreę Południową, aż do Japonii. Paweł Pawlica, Polskie Radio. I na koniec jeszcze informacja dla słuchaczy Trójki z Warszawy. Z powodów technicznych od godziny 1 do 5.30 rano i od 10 do 17 odbiór Trójki będzie możliwy w stolicy na częstotliwości 99,1 MHz. To był serwis Trójki. Termometry w ciągu dnia pokażą ponad 20 stopni. Nieco chłodniej będzie natomiast na wybrzeżu. Uwaga, na południu, tam możliwe będą przelotne opady deszczu, a także burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. GH Plus. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś w roli głównej Paul Weller. A to dlatego, że w piątek Paul Weller obchodzi swoje 60. urodziny. Zanim przejdziemy do Wellera, jego nagrań, pragnę uspokoić fanów Briana Eno. Do jego utworów, jego płyt powrócimy jeszcze za tydzień albo za dwa. Zobaczymy. Natomiast dziś Paul Weller. Paul urodził się jako John William Weller 25 maja 1958 roku w Woking w hrabstwie Surrey w rodzinie robotniczej. Ojciec był taksówkarzem, matka sprzątaczką. Ojciec notabene później został menadżerem grupy The Jam, tej najważniejszej z pierwszego okresu drogi artystycznej Paula Wellera. Paul już na początku lat 70. przymierzał się do stworzenia pierwszego zespołu i praktycznie już właśnie w 72 roku The Jam zaistniało, choć w nieco innym składzie. Notabene Weller wtedy grał na gitarze basowej. Później na przestrzeni paru lat doszło do zmian w składzie. Doszedł perkusista Rick Buckler, Bruce Foxton, który grał na gitarze, ale zmienił ją na bas, a Paul Weller z kolei z basu przesiadł się na gitarę prowadzącą. No i to jeśli chodzi o te formalności, te najważniejsze fakty z początku działania grupy The Jam, to właściwie wszystko na tę chwilę. Możemy wrócić do muzyki. Przywitałem się z Państwem utworem z pierwszego singla grupy The Jam, In the City, maj 1977 roku i 20 miejsce, jeśli chodzi o płytę, o album 20 miejsce, jeśli chodzi o singla, 40 miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Pozostajemy jeszcze przy pierwszej płycie długogrającej grupy The Jam, zatytułowanej tak jak i utwór singlowy In the City, i z tego albumu teraz Away from the Numbers. Getting just to cause for me. I now see people assessing me. Gonna break away and gain control. You free your mind, you free your soul. As a taboo, not tattlemen. This disease, we together at 10 bars sit and drink beer. So where is Britain? Then saw that I was real insane. So this thing's breaking away from the chain. From the numbers, away from the numbers, is where I'm gonna be. Away from the numbers, away from the numbers, is where I am reality show, hot reality show. To utwór z drugiego singla grupy The Jam, właśnie pod tym tytułem. Lipiec 1977 roku i 13 miejsce na brytyjskiej liście przebojów singlowych. Grupa The Jam powszechnie uważana jest i była uważana za grupę punk rockową, mimo że samemu Paulowi Wellerowi bliżej było do środowiska Motsów, był wielbicielem grupy The Who, a szczególnie gitarzysty The Who i kompozytora, zarazem Pita Townsenda. No i to, co odróżniało również grupę The Jam od wielu innych zespołów punk rockowych z tamtych czasów, to image sceniczny. Otóż muzycy grupy The Jam nie byli ubrani kolorowo, nie mieli żadnych agrafek, tylko garnitury i krawaty. Ciemne garnitury, krawaty. Co oczywiście wcale nie znaczyło, że ich muzyka nie miała w sobie agresji i nie pasowała do punk rocka pod względem stylistycznym. Oczywiście świetne melodie to też cecha charakterystyczna dla pióra, nazwijmy to w ten sposób, Paula Wellera. On bowiem był nie tylko wokalistą, gitarzystą, ale również autorem prawie całego repertuaru grupy The Jam. Sporadycznie pisywał również basista Bruce Foxton, no i na pierwszej płycie pojawiło się też parę coverów. Jesteśmy nadal w roku 1977, ale już w samym końcu tego roku. Wtedy to pojawiła się na rynku druga płyta długogrająca grupy The Jam, zatytułowana This is the Modern World. This is the modern world. This is the modern world. What kind of food do you think I am? Just think I know nothing of a matter. Somewhere I won't breathe you. says, this is, this is, this is. Hey, we don't need no one to tell us what's right or wrong. This is a modern world. This is a modern world. Looking from a hilltop, watching from a lighthouse, just dreaming. Up here I can see the world. Sometimes it don't look nice. That's a kid. Life from a window, I'm just taking in a view. Life from a window, observing everything around you. Staring at a gray sky. Ooh, try to paint it blue, tint it blue. Life from a window, I'm just taking in a view. Tell us something on Sunday, come Monday, it changes my mind. I'm looking from a skyscraper, I'm standing on the post office tower, so I can't see all there is to see. To były dwa utwory z albumu This is the Modern World. The Modern World i Life from a Window. Zanim doszło do nagrania trzeciego albumu grupy The Jam, muzycy wyjechali do Stanów na trasę, która niestety nie przyniosła spodziewanych sukcesów. Ani płyta This is the Modern World nie zrobiła też kariery w Stanach Zjednoczonych. A w Anglii 22 miejsce, całkiem solidne. Oczywiście te największe sukcesy komercyjne grupy The Jam miały dopiero nadejść. Mowa oczywiście o Wielkiej Brytanii, dlatego że Stany Zjednoczone to zupełnie osobna historia. Teraz mamy rok 78 i utwór, który pojawił się na singlu Strange Town, i to była najwyższa pozycja na, jeśli chodzi o dotychczasowe małe płyty grupy The Jam. Natomiast wcześniej utwór z płyty All Mod Cons, A Bump in Wardour Street. I'm on the Wall Street. Można żałować, że tak świetna piosenka jak Strange Town nie znalazła się na żadnej płycie długogrającej, regularnej płycie długogrającej grupy The Jam, ale takie były wtedy zwyczaje, a w przypadku grupy The Jam to sytuacja ani nie pierwsza, ani też nie ostatnia. Marzec 79 roku, 15 miejsce w Anglii na liście przebojów. Tak jak mówiłem, te największe sukcesy miały dopiero nadejść, mimo że to właśnie płyta All Mod Cons była tym albumem najbardziej komercyjnym z dotychczasowych. Następny album, który ukazał się już w roku 79, Setting Suns, był poważniejszy w warstwie brzmieniowej przede wszystkim. Mniej komercyjny, mniej chwytliwy, troszkę trudniejszy i mimo, że dotarł na liście przebojów aż do czwartego miejsca, jeśli chodzi o bestsellery albumowe, to już jeśli chodzi o sprzedaż, nie była ona tak znacząca jak w przypadku płyty All Mod Cons. Ale wróćmy do muzyki, bo na The Setting Suns pojawił się utwór, który dotarł jako pierwszy w dyskografii singlowej grupy The Jam do top 10. Wasteland, a wcześniej Eton Rifles. Oba utwory pochodzą z czwartego albumu grupy The Jam, Setting Suns. No i nadszedł rok 1980, a w ten rok grupa The Jam wkroczyła singlem, który nie tylko dotarł na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów singlowych, ale pozostał tam przez 3 tygodnie z rzędu. Might say that I should strive for more, but I'm so happy I can see the fine things happening here today. A show of strength with your boys brigade. And I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear textbooks for atomic crimes. And the public gets what the public wants, but I want nothing. Some pleasure to hate me, I've enough already on my plate. People might need some tension to relax me, I'm too busy dodging between the facts. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust, as it lies what you're down and their promises rust. There's a killing machines with paper rockets and guns, and the public wants what the public gets. But I don't give up, the society wants. I'm going underground. Going Underground, przebój numer jeden grupy The Jam z początku roku 1980. W tym samym roku ukazała się 5. płyta długogrająca Tria, zatytułowana Sound Effects. I znowu bardzo dobra sprzedaż w Wielkiej Brytanii. 2. miejsce również na liście bestsellerów albumowych. Trochę już inna muzyka, dalej od punk rocka, bliżej do post-punku. No i utwór, który stał się kolejnym numerem jeden grupy The Jam i podobieństwo do utworu Taxman z repertuaru The Beatles nie jest przypadkowe. Jeden z delikatniejszych utworów w dorobku grupy The Jam, ale ja za to jaki ładny. That's Entertainment, podobnie jak Start, oba te utwory znalazły się na płycie Sound Effects z roku 1980 i oba też zostały wydane na singlach. W roku 1981 nie było nowego albumu grupy The Jam, no, natomiast to wcale nie znaczy, że zespół nie koncertował i nie nagrywał. Pojawiły się kolejne małe płytki i właśnie teraz utwory z tych singli. Funeral Pyre i Absolute Beginners. Oba utwory trafiły do top 10. Absolute Beginners. To jeden z najbardziej ulubionych utworów Paula Wellera z całego katalogu nagrań grupy The Jam. A wcześniej Funeral Pyre, utwór z kolei z repertuaru grupy The Who, idoli Paula Wellera. W roku 1982 ukazała się szósta płyta długogrająca grupy The Jam i zarazem ostatnia regularna płyta. No i tu kolejna wolta stylistyczna z drapieżności brzmieniowej z pierwszych punk-rockowych płyt. Niewiele już zostało. W tym czasie Paula Wellera znacznie bardziej już interesował soul i funk, co z kolei oddalało go od jego kolegów z zespołu grupy The Jam. Posłuchajmy dwóch utworów z albumu The Gift. Najpierw kolejny numer jeden grupy The Jam, Town Called Malice, jeden z najbardziej przebojowych zresztą utworów w całym dorobku zespołu, a później Just Who's the 5 O'Clock Hero.